500 gram, maar 2,19. Spare ribs, barbecue of pittige marinade. 500 gram voor maar 3,45. Die kosten je dus geen rib uit je lijf. Fans van Voordeel. Aldi. 538 Nieuws. 4 uur. Ik ben Iris Schut. Het is goed dat het kabinet kleine bedrijven wil helpen met de energiemaatregelen, maar er worden ook veel bedrijven niet geholpen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland. Om alles te kunnen betalen wordt bijvoorbeeld de startersaftrek vanaf volgend jaar geschrapt, maar daardoor wordt die groep juist hard geraakt. Zelfs het CJIB, het bureau dat verkeersboetes int, vindt ze tegenwoordig veel te hoog. De directeur gaat deze week naar de Tweede Kamer. Want de boetes doen geen recht meer aan de ernst van de overtredingen, vindt hij. Het gemiddelde boetebedrag is in de afgelopen jaren opgelopen van 75 naar 113 euro. En de bedragen lopen nog harder op als je te laat betaalt. Japan waarschuwt voor nieuwe en zwaardere aardbevingen na de beving met een kracht van 7,7 eerder vandaag. Er werd ook gewaarschuwd voor een tsunami, maar dat alarm is inmiddels ingetrokken. Er zijn nog geen meldingen van ernstige verwondingen of schade. En Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt het geen goede ontwikkeling dat Formule 1-teams en coureurs openlijk hun kritiek uiten. Ze kunnen hun commentaar beter binnenskamers houden, vindt hij. Max Verstappen twijfelt door de technische veranderingen zelfs over zijn toekomst binnen de Formule 1. Vandaag zit de organisatie om tafel met de teams om te kijken of de regels wat aangepast kunnen worden. Krijg je nog het weer? In het noorden buien. Later vanavond op meer plekken regen. Later vannacht is het dan weer droger en een graad of 3. Morgen wordt het een mooie lentedag. Volop zon en 14 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje. En dan heel graag het verkeer. Jelte. Er staan 41 files en de langste nu op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Lingebrug en Kerkdriel. Daar is de weg verderop dicht en er staat een file van 49 minuten. Komt door bergingswerkzaamheden. De A12 Utrecht Oberhausen tussen Waterberg en IJsselbrug staat 28 minuten. En op de A12 Lunette Den Haag tussen Hooggraven en Harmelen op de parallelbaan daar een half uur file. Flitsers op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 33,2. En op de A10 van de Koentunnel richting de Nieuwmeer bij 29,2. Jij en die spullen van je komen er niet meer in. Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Geeft ruimte. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Leven het buitenleven. Pak die buitenklus aan. Met aanbiedingen op Makita, De Wald en meer. Alleen via iBoot.com of via onze app. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. De 538 Dutch 1000. De 538 Middagshow. Het is 4 uur. Welkom in de Dutch 1000 met de Benga Boys. Anouk zo direct het eerst. Total Touch. Dit is Somebody Else's Lover op 499. Radio 538 Dutch 1000. 499. 499 voor Total Tarts en Somebody Else's Lover in die heerlijke Dutch 1000 deze week. Het is, wat is het, 20 april. Welkom bij de middagshow. Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren die? Iemand te luisteren die? Heel erg ver is gekomen met liften. Of die een liftverhaal heeft meegemaakt waarvan je echt zegt, dat moet iedereen horen. Ik zou het niet durven liften. Nee. Nee. Jij? Zou je zomaar in de auto stappen? Ja, vroeger wel. Ik had nog niet echt nu een beetje. Maar toen echt niet de capaciteit om te bedenken dat dat erg gevaarlijk kan zijn. Ik zou toch zo stap je zo'n vieze auto en dan zit je er. Oh, maar het avontuur wat loopt. Ja. En waar je naartoe kan gaan en bij wie je terechtkomt. En waar je belandt. Het is wel gratis, ja. Ja, het levert een hoop op. En het is vaak een challenge ook, denk ik. Er zijn vaak wedstrijden onderling ook, denk ik, wie het vers kan komen. Ja, ik zag, want ik was in Utrecht vorige week. En toen zag ik daar mensen daar bij de snelweg staan. En die hadden ook contact met elkaar. Dus het lijkt inderdaad wel alsof die lifters elkaar ook wel een beetje kennen. Ik heb al heel lang geen lifters meer gezien. En ook nog nooit meegenomen. En waarom doe je dat dan niet? Nee, maar dan vind ik me echt... ik ben vrouw alleen. Nee, maar met jouw auto, auto kun je het ook niet maken. Nee, dat is waar. Kokken als het iemand even naast. Ik ga wel lopen. Ja. Kwetsbaar vind ik jullie dan. Nee. Maar je zou nu naast eieren zitten naar Parijs. Oh, hey. Dan denk ik, nee, vrouw, ik kom zijn Parijs. Nee, wacht even. Nee, hier zit is goed. Waar zijn we? Ja, dit is verzat. Mag ik eruit, mevrouw? Ja, ben je wel eens een end gekomen met liften? Zit er iemand te luisteren? Als jij nou zit te luisteren en je hebt wel eens een heel end gelift... of je hebt wat meegemaakt in de auto terwijl je liftte... ja, of je hebt een lifter opgepikt misschien. Ja, daar zit misschien ook wel wat. Ja, maar is dat spannend? Ja, tenzij die iets bij je probeerde. Is een knettergek in de auto haalt. We zijn op zoek naar een spannend... Heb je wel eens gelift? Liftverhaal. Ja, dat is wat het is. Ja. Wil je ons bellen? 0909-3000-538. Dus 0909-3000-538. Of laat het even achter in de app. Spreken we je zo. 498. Dames en heren, visjes en vosjes, wilt u alstublieft ophouden. Met normaal doen, daar is het nu niet het moment voor. En niet zo dingen bij de borden proberen mensen dronken te worden. Dank u wel. Dit is die party zonder gastenlijst, gewoon een lange tafferij. Maar iedereen is fucking blij, kijk maar nou hoe zat we zijn. Niemand hoeft die knap te zijn, ook geld is niet belangrijk. Gewoon een pot met 20 man en kopen zo een vat gelijk. Bier in mijn hand en ik heb premie op mijn nek. Daar ligt middags op de krant en in die kotst over het hek. Zweet vlieg in het rond en ik krijg alles in mijn bek. Des te losser, des te beter, vind het helemaal te gek. Want dit is losgaan, ouwe kicks, bier dat smaakt naar lauwe pis. Zweten in mijn nieuwe shirt en dansen op die foute hit. Stuk gaan, vage shit, bier dat half water is in de Polonaise en we zingen samen. Welkom in de feesten. Welkom op de allerleukste party van het dorp. Mensen, welkom in de feesten. Iedereen kent iedereen en dat is hoe het hoort op deze party in de feesten. Welkom op de allerleukste party van het dorp. Mensen, welkom in de feesten. Was het elke avond maar een feestje zoals hier. Yeah. En de drive-in, DJ, kondigt alle tracks aan. Een gozer naast me kijkt me aan en zegt ik word hier gek van. Snap ik wel, maar dat is de fucking stijl van deze DJ. Zet elke track op replay op zo'n mic, zo'n fout op delay. Zo van oh, oh, oh. Kunnen jullie deze nog? Gaan we nog een beetje los? Dit wordt hakken, rachen, tanken, rammen, swangen, vlammen. Met z'n allen naar de gat, waardoor ik niet meer kan. Want dit is losgaan, ouwe kicks, bier, dat smaakt naar lauwe pis. Zweten in mijn nieuwe shirt en dansen op die foute hit. Stuk gaan, vage shit, bier dat half water is. In de Polonaise en we zingen samen. Welkom in de feesten. Welkom op de allerleukste party van het dorp. Mensen, welkom in de feesten. Iedereen kent iedereen en dat is hoe het hoort op deze party in de feesten. Welkom op de allerleukste party van het dorp. Mensen, welkom in de feesten. Maar een feestje zoals hier. Oké. En als er bij de Dixie echt de rij staat, dan weet je wie daar lekker aan voorbij gaat. De hele groep die kijkt kwaad, wil dat ik naar het eind ga. Bekijk het maar, moest zeiken als een paard en daarna meer bier stellen. We willen meer bestellen. We willen meer bier stellen. We willen meer bestellen. Welkom in de feesten. Balanceren op zijn hoofd. Als u hem ziet, tik hem even aan en stuur hem naar het podium. Verder willen we feestje. De 538 Dutch 1000. Radio 538 497. Jacketti en I Save the Day. Ah, heerlijk. In onze Dutch 1000. Het is deze hele week weer genieten op 497. De middagshow, we zijn op zoek naar iemand die heel ver is gekomen met liften. En we hebben Rob aan de telefoon. Rob. Goedemiddag. Ja, hoe ver ben je gekomen? Dat Griekenland, overal eigenlijk Wales, Engeland heb ik met mijn broer samen gelift. Dat was standaard eigenlijk bij ons. En waar begin je dan? Vanaf huis, met je rugzak weglopen en hopen tot de eerste lift. Totdat je wordt opgepakt en weer meegenomen. Ik heb ooit eens een keer een lift van Brussel naar Griekenland gekregen. Zo. In de vrachtwagen. En was dat dan ook de bestemming, Griekenland? Of dacht je gewoon, maakt me niet uit waar ik uitkom? Was wel een beetje doel, maar het maakte inderdaad niet uit waar het uitkwam. Als de lift de richting op goede richting op ging, dan gingen we mee. Maar jij hebt dus heel veel gelift. Ja, ik heb heel veel gelift. En is het altijd veilig geweest? Ja, we hadden ook zelfs een speciaal liftboek waar we dus onze naam goed op kunnen schrijven. En ik heb een boek ooit bijgehouden waar we allemaal mee gingen. Wat voor auto's, van BMW's tot en met trailers. Maar Rob, alles. Rob, je bent toch wel eens bij iemand ingestapt dat je dacht, oh mijn god. Ja, één verhaal, ik ken het nog goed, was een oude man. Hij was in Engeland, ook Wales. En die ging pas inderdaad behoorlijk oud. En die begon, tijdens het rijden begon hij over de oorlog, want we waren Nederlanders dan. En we begonnen hierover te praten en werd emotioneler en emotioneler. En toen was ik wel heel blij dat ik uitstapte. Toen zei je, hier is ook goed, laat me hier maar uit, het is wel goed. Ja, ja. En ook een keer stonden we lang en langs, heel lang. En toen stond er een paarden, stapte een paardenregel, een paardentrailer stapte met vijf vrouwen erin. En die zei van, wil je er mee? En toen zijn we in de paardentrailer, terwijl ik alleen voor paarden ben, zijn we een heel stuk meegenomen. Ja, maar die vijf vrouwen, ik bedoel, wacht even. Daarom maakt mij het uit dat ik allergisch ben voor paarden. Vijf vrouwen, zo het begin van de film. Ja, daarom zijn we mee, joh. Maar dat waren andere lifters, of? Nee, er waren ook vijf vrouwen die waren een paardentrailer voor in een cabine en achter in een trailer, waar paarden in stonden. En zat jij bij de paarden of bij de vrouwen op? We stonden een beetje bij de paarden. Dat is dan jammer. Maar van Brussel helemaal naar Griekenland gelift. Ik vind het rente, Rob. Wat tof dat je even reageerde. Graag gedaan. Dankjewel, Rob. En fijne dag toch. Doei, Rob. Fijne dag. Dit is 538. Je luistert naar de middagshow en de Dutch 1000. De Benga Boys, Kiss When the Sun Don't Shine, zometeen. Maar eerst Anouk op 496. Dit is Hey Michel. Hey Michel, how's life? Are you okay? I wonder if you ever think of me. De 538 Dutch 1000 495.

speelt dus iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals melk Univla en pap. Per stuk 1 euro. En Dreft handafwas per fles ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus. Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot 120 miljoen. Koop je lot op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, allen op voor Almof. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun. Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl. En wat ook fun is, ruim 3500 euro voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding all-in-one van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle gasmat in je tuin. Met gazonvoeding all-in-one van DCM. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding all-in-one van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding all-in-one van DCM. Vanavond wat buien. Later vannacht is het droger en een graad of 3. Morgen volop zon en is het zo'n 14 graden. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 47 files en de langste staan nu op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Beest en Waardenburg 39 minuten. A7 Groningen-Heerenveen tussen Groningen-West en Leek is een ongeluk gebeurd. Er staat 41 minuten. En op de A15 Nijmegen-Ridderkerk tussen de brug over het Merwedekanaal en Sliedrecht-Oost daar 40 minuten. Flitsers staan er ook op de A2 richting Amsterdam bij 46.2. Op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 33.2. De A16 Rotterdam-Dordrecht 30.8 en de A35, daar staat de flitser bij Enschede bij 70.9. De laatste op de A73 bij Sint-Joost bij 5.3. De opening van 538 Koningsdag. Fleming zometeen in de Dutch 1000 in Amsterdam. Het is 3:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. Misschien heb je je ook al aangemeld voor de massaclaim die eraan komt tegen Odido. Want een consumentencollectief gaat een rechtszaak aanspannen na de grote datalek. Odido zou nalatig zijn geweest en waarschuwingen in de wind hebben geslagen. De minister van Financiën heeft vandaag naar eigen zeggen een gebalanceerd pakket aan energiemaatregelen gepresenteerd. Volgens hem is het belangrijk om nu iets te doen, maar we moeten het hoofd ook koel houden. De maatregelen moeten tenslotte betaald kunnen worden en dat gebeurt onder meer door hogere accijns op alcohol. De nederlaag van NEC in de KNVB-bekerfinale is bij de buren uit Arnhem niet onopgemerkt gebleven. Vitesse-fans die hebben vandaag een reclamevliegtuigje ingehuurd om hun Gelderse rivaal te jennen. Boven Nijmegen was de tekst te zien 0 uit 6, groetjes uit 026. En de laatste 3 cijfers is dan het kengetal van Arnhem, de stad van Vitesse dus. NEC verloor de bekerfinale van AZ met 5-1. Je hebt ze dit weekend waarschijnlijk wel gezien, de beelden van Gerard Joling die op het podium de confrontatie opzoekt met een biergooier. Ja. Inmiddels is duidelijk dat de twee het er allebei bij laten. Niemand wil eigenlijk reageren. Maar ja, ze hebben contact gehad, hè, met z'n tweetjes. Ja, zeker. Maar de speculaties gaan wel door, want justitie kan er natuurlijk wel voor kiezen om hem te gaan vervolgen. En daar kan maar zo eens een taakstraf voor Gerard uit kunnen komen. Maar ik zag wel heel onduidelijk filmpje, dus ik zag wel Gerard klappen uitdelen, maar dan zag ik eronder staan, ja, die ander begon, maar dat, ik zag het niet. Ja, nee, er zijn er iets van 3 of zo, 3, 4, iedereen was aan het filmen. Er zijn zoveel filmpjes. Ja. Maar ja, dus die jongen in het publiek van 17 jaar, die gooit een een biertje over Gerard. Ja? Gerard zegt, kom op het podium. Ja, waarom doe je dat nou? Die gooit een biertje over de jongen heen. En die jongen geeft vervolgens een duw. Oh, hij begint te duwen. Ja, hij begint wel met duwen. Maar ik heb mij laten uitleggen dit weekend dat duwen is wat anders dan slaan. Oh. Ja. Ja, maar de klap van Gerard was ook niet echt slaan, toch? Nou, en daarna schoppen ook nog, terwijl hij al op het podium lag. Ja, maar schoppen, jongens, ik doe de prullenbak harder open. Ja, maar ja. Maar ik dacht van, waarom praat Gerard er nou niet gewoon makkelijk over? Want hij heeft alleen bij de Telegraaf volgens mij een schriftelijke reactie. Ja, ik denk over laten waaien, stil liggen, klaar. Ja, maar het is wel een ding dat die jongen minderjarig is, dus. Ja. Daar kan je natuurlijk best wel gezeik mee krijgen. Dus ik snap maar alle deuren gaan dicht, hoor. Want ze denken, oké. Ja, maar wij hebben zelfs al met die feesttent gebeld vanmiddag. Ja. Maar daar hadden ze ook geen zin om te reageren. Want wij hadden nog een extra vraag. En dat is, hoe kan het dat een jochie van 17 een biertje in zijn handen heeft? Dat is een hele goeie. Ja. En als je oud genoeg bent om... Maar misschien schrok je, dacht hij, ik mag helemaal geen alcohol. Ja, precies. Ik mag helemaal geen bier. Je weet niet hoe het gaat. En hij gooide naar Gerard. Naar de oudste in de zaal. Ja. En goed nieuws voor mensen die vaak met een volle blaas een file inrijden. Een Chinees automerk komt met een toilet voor onder je stoel. De fabrikant heeft een patent aangevraagd. Het idee is dat je de bril of het doorspoelsysteem handsfree kunt bedienen met je stem. En er zit ook een ventilator en een afzuigbuis bij om de geuren weg te voeren. Ja, maar gaat het dan op de weg? Nee, dat wordt opgevangen in een reservoir. Oh ja, dat wordt gewoon zo'n spet. Dat diegene zo achter je. Grappig. Dat is zoals in de trein, toch? Ja, dat die ruitenwissers aangaan achter je. Ja. Maar die zit zeker te schijten voor je. Ja, dat je diarree hebt. Maar ik vind het is wel doodeng als het met stembesturing gaat, natuurlijk. Ja. Dus stel, als ik zou weten, weet je wel, dat mijn vriendin dat heeft in de auto, dan zou ik wel een paar keer door laten trekken, toch? Als je daar aan de telefoon hebt. Ja. Auto trekt door. Maar het is wel een uitkomst. Het is wel een uitkomst. Ja. Iris, dank. Graag gedaan. 538. Hij trapt Koningsdag af van 538 en staat in de 1000. Fleming. Ik zie je zitten, trein van 8:30. Je doet je best, maar je vriendje is vervelend. Het maakt je boos, maar het lijkt er niks te schelen. Nee. Waarom blijf je toch bij deze gozer? Als jij bij mij, dan had ik alles voor je over. Het maakt me boos, kan mijn ogen niet geloven. Kom maar met mij mee, ik maak je blij, babe. Hij is maar doorsnee, daar ben ik klaar mee. Wit of een roze, we nemen een off day. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Je lijkt me te begrijpen. Ik loop langs en zeg sorry, pik het spijt me. Je pakt mijn hand en we rennen snel die trein in. Die andere trein in. Kom maar met mij mee, ik maak je blij, babe. Hij is maar doorsnee, daar ben je klaar mee. Wit of een roze, we nemen een off day. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Marieke! Ja. Hey, alles goed? Hi. Ja, alles goed. Heb je een fijne dag? Een heerlijke dag. Ja, ja, we hebben al heel erg gelachen om de stem. Dus. Gelachen ook? Wat dan? Ja, ja. Nou ja, gewoon. Ik weet niet. Mijn dochter van 12 die riep het. Oké, die is degene geweest die wist wie er te horen is. Ja, ja, ja. Krijgt zij dan ook de 40.000 euro? Nou, dat niet. Maar dat vind ik toch gek. Dat vind ik wil me niet bij mijn moeie hoor, bij hoe jij moeder bent, maar dat vind ik gek. Stap voor stap, hè? Is ze bij je of heeft ze geen idee dat je geld wint? Nee, nou, de tante is nu wel aan het bellen dat ze de radio aanzet. Ah. Maar het is bij een vriendje. Maar wat gaat dat met haar doen als ze hoort dat met haar goede antwoord jij gaat winnen, maar dat ze geen cent krijgt? Nou, ze heeft een hele grote wens. En ik zei tegen haar, we gaan het even rustig stap voor stap doen, maar als het zo is, dan wordt er wel gehoor aan. Wat is die wens dan? Ze is gek van WWE Wrestling, show wrestling. En haar droom is om zo'n replica Champions Belt te mogen krijgen. En hoe oud is ze? 12. Geweldig. Maar dat is een bijzonder hoop. En ze vindt dat worstelen uit Amerika leuk of grappig? Ja joh, en ze weet daar alles van. Ja, zo leuk. Ja. Dat is Hulk Hogan, toch dat werk? Ja, was. Maar dat soort dingen. Die Logans toch ook? Die broertjes, een van die broertjes doet Wel. Ja. Die Logan Paul. Hoe komt ze daarbij? Ergens een keertje opgepikt en... vol voor gegaan. Dus het is ook echt wel de passie geworden. Maar ja, wat lachen. Maar nee, maar nu moet het gaan gebeuren ook. Marieke, we gaan luisteren naar Koffer 10. Leuk. Ja. Als je het weet, hoe heet je dochtertje? Julia. Als Julia het goed heeft, dan is er 40.000 euro, Marieke, die jouw kant op gaat. Ja. Wie denk je te horen voor 40.000 euro? Koningin Maxima Zorregeta. Oh, is het de koningin? We gaan naar de jury. Is het Maxima? Het antwoord is... fout. Helaas. Krijgen jij en Julia een reiskoffer van de Postcode Loterij. Dankjewel voor het meespelen. Dankjewel, fijne uitzending. 538, stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. 493. I wasn't ready for this. I wasn't ready for my heart to drop. The way that it did. I can't deny, I feel it in every kiss. It's slowly taking over every thought. Have you been sleeping on it? Well, so have I. Look at us, we could have it all. So damn right that it should be wrong. Let's not complicate it. If it's love, don't hate it. Don't pull back if you start to fall. Let ourselves get a little lost. Let's not complicate it. Every night, you don't gotta be stressed. Just close your eyes. Try, then we'll never know. Duncan Lawrence staat op 4,93 in de Dutch 1000 met Love Don't Hate It. En dan nu een man die maar liefst 6 keer in de lijst staat. 6 keer, dan hoor je bij de grote jongens, ja, hoor. Dames en heren, het is Richard. Richard. Dat hoor ik bij de grote, hoor ik dat nu? Jij hoort bij de grote, Richard. Oh, dat is wel heel fijn. Dat zegt niet iedereen elke dag tegen mij. En ik denk dat heel veel luisteraars nu denken, Richard. Ja, ik hoor ook bij de ouderen namelijk. Maar Richard, wie is die Richard dan die zoveel in die lijst staat? Ja, dat is, vroeger heet ik, ja, Richard Duran heet ik nu en G-Spot heet ik toen. Ja, G-Spot. Man, jij hebt een heel tijdperk gedomineerd. Ja, ik is alweer bijna 30 jaar aan de gang. Kun je dat voorstellen? Ja. Niet te geloven. Ja. Wat doe je nu? Of draai je nog steeds? Op dit moment zit ik gewoon in de studio weer steeds aan het muziek aan het maken. Ja, ik maak nog steeds muziek en ik draai nog steeds. Ik ben elke weekend nog druk. En onlangs goede dikke single met Armin gemaakt. Dus het gaat hartstikke goed. Ja, wonderlijk. Je bent dus gewoon blijven doen wat je al die jaren al hebt gedaan. Nog steeds diezelfde hobby. Mooi, hè? Ja. Wat is jouw hoogtepunt geweest uit die tijd? Mijn hoogtepunt uit die tijd. Ja, dat was natuurlijk. Voor mij was het een hoogtepunt. Omdat ik gewoon elke keer meedeed in de top 40. Hè. Leuke plaatje maken. Op een gegeven moment had ik zelf, als ik nou zo'n plaatje maak. Als ik dat en dat doe. Dan kom ik waarschijnlijk tot zover in de top 40. Dat was gewoon heel gewoon normaal. Ik was 21, 22. Ik was gewoon. Hè, het was voor mij allemaal zo klinkklaar. En nu zie je pas hoeveel waard dat was. Omdat je nu denkt, nou ja, dat ik dat even in de top 40 binnenwandel. Dat gebeurt niet zomaar. Maar wat mooi, je dacht er eigenlijk niet over na. Je deed maar wat. Ik deed maar wat. Ik dacht, ja, als ik het zo doe, hè, dan zorg ik dat ik een clipje heb bij het IMF. Dan komt het allemaal wel goed. Ja, het was gewoon een hele bijzondere tijd. En vooral heel erg onbevangen. Dat was heel goed. Het was ook een tijd dat je er gewoon centjes mee verdiende, of niet? Nou ja, ook dat gaat nu nog wel steeds prima. Maar het was toen ook inderdaad een mooie tijd. Ja, zeker. Ja, we hebben nog een beetje vinyl nog tijd meegemaakt. Dus ook mooi. Het liedje dat we nu tegenkomen op 4,92 is je enige zonder José. Want het was altijd José in G-Spot. Ja, er waren inderdaad best wel dingetjes die ik ook samen met Jos deed inderdaad. Ja, ja, ook hij draait nog steeds, maar ja, super. Nee, maar inderdaad, deze was een solo plaats voor mij. Ja, helemaal leuk. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Die heb je gewoon een keer alleen gemaakt in de studio. Ja, in die tijd maakte ik zo vreselijk veel dat ik dus ook inderdaad, voor meerdere DJ's en producers, voor meerdere DJ's heb ik muziek gemaakt. En ja, je bent zo bekend als je laatste plaat, zeiden wij altijd toen. Dus als je dan nu een plaat uitbrengt en volgende week weer, dan zijn ze die eerste vergeten. Dus ja. Ik moest ook voor alle anderen muziek. Dus ik moest ook voor mezelf en voor Jos en zo en voor nog veel anderen heb ik muziek gemaakt in die tijd. Nou, Access, die zijn we al tegengekomen. Ook Wrong is Right. Hesitate, die stond ook al bij ons in de lijst. Dus we gaan er nog twee tegenkomen van jou. En dat Energy, die staat op 4,92. Oké, okay, mooie notering. Nou, goed je weer te spreken, Richard. Leuk, dankjewel. Dankjewel, hey, en tot later. Doei, doei. Tot later, hoi. 492. Come on, dance. We'll be right back. Had je dat toen door?